Calvin Harris was dat met Sam Smith, Promises. Fantastische plaat. We gaan naar Cecile. Goedendag, met Cecile. Dag Cecile, hallo. Ik heb een aanvulling op de dame met het probleem met de witte was, met de witte truien. Ja. Ik heb van Dylan, dat is White and Bright, dat zijn blauwe doekjes. Die leg je op het wasgoed. Machine. En na een paar keer wassen wordt het wasgoed weer helder wit. Oké, okay, gewoon doekjes dus. Dat helpt het best volgens jou. En je kan het gewoon kopen, ja, mag ik het namens zeggen? Als het ding als grootste kruidvat. Sorry. Nou, je hebt het nu één keer gezegd. We hebben het allemaal gehoord. En dat is een doosje en er zitten 10 van die doekjes in. En bij met elke wasbeurt. Oh, ben je er nog, Cecile? Je viel even weg. Oké. Okay. Dan wordt het wasgoed weer helder wit. Ja. Nou, wat een goede tip. Ja. Kort maar krachtig. Ja, nogmaals, ik ben een fan van jullie programma. Ik luister elke week weer met vol plezier naar jullie. Nou, wat leuk. Ja. We doen het voor jou. En voor, ja, eigenlijk voor jou. Voor jou alleen. Nou ja. Nee, maar het is altijd fijn als een presentator je rechtstreeks aanspreekt, toch? Dan heb je toch het gevoel dat de presentator er voor jou zit. Dus ik spreek jou nu direct aan. Nou, ik vind het gewoon hartstikke leuk. Ja. En je doet het ook hartstikke goed. En ik ben gewoon een fan van je programma. Nou, leuk om te horen. Ik ga het ook doorgeven aan Astrid. Zeker goed. Oké. Okay. Oké, okay. Dank voor het bellen. Succes met het programma verder, hoor. Dankjewel. Dag, Cecile. We gaan naar Marijke. Ja, hallo. Ik heb een hele vreemde vraag. In dit programma bestaan geen vreemde vragen, Marijke. Dat laat ik maar even gezegd hebben. Je kunt in principe overal mee bellen. Oké. Okay. Okay. Het gaat namelijk over het maanlicht. Het maanlicht. Ja. Het is wat mij elke keer opvalt. Bij volle maan, en dan is het echt buiten, kan je alles nog helder zien. En wat mij dan opvalt is dat op plaatsen waar geen kunstlicht is, dus waar het echt donker is, dan is dat maanlicht blauw. Dus dan zie je, en dan lijkt het gewoon de aarde, de huizen, de bomen, alles zijn blauw. Een vreemd soort blauwachtig licht is het dan. Dus ja, dan denk ik, hoe kan dat nou? De maan, de zon weerkaatst zijn licht op de maan. Ja. Dus dan denk ik, ja, dat moet dan geel zijn. Nee, als je dus in het donker loopt, dan is dat licht van de maan is blauwig. Dan ziet alles ziet er een beetje blauwig uit. Ja. En dat verbaast mij elke keer. En dan denk ik, hoe kan dat nou? Ik zit er opeens aan te denken dat ook in films of series en zo, en als er 's nachts dan een scène is, dan wordt het licht altijd blauw gemaakt. Ook als het helemaal donker is. Maar hangt blijkbaar, de kleur blauw hangt blijkbaar aan de nacht. Samen met zwart natuurlijk. Maar, ja. Maar inderdaad. Dat is dus. En het is eigenlijk heel. Ik vind het heel fascinerend. Maar ik dacht, ja, is daar een verklaring voor? Hoe kan dat nou dat dus het zonlicht wat je dan ziet op de maan, die dan het zonlicht weerkaatst, en het is blauw op aarde? Ja. Nou, dat snap ik niet. Dus dan hoop ik dat er iemand iets kan zeggen daarover. Ja, ja, het is inderdaad, het is volgens mij altijd blauw. Ja, ik heb nog nooit. Ja, het is wel grappig. We hebben echt wel een week achter de rug nu met allerlei soorten manen. Maar het licht is in ieder geval altijd hetzelfde gebleven. Ja. Ja. Ben je ook zo'n bewonderaar van de maan? Wat hebben we allemaal gehad? De bloedmaan en dat soort. Sneeuwmaan, zeker. Volgens mij. Ja. Ik volg het allemaal op de voet. Ja? Ik vind het heel fascinerend. Als er een bloedmaan is, dan ga ik ergens op de vlakte staan om te kunnen kijken. Ja. En dat fascineert jou wel? Ja, dat fascineert mij enorm. Ja, überhaupt hoor, de sterren en alles en de planeten, dat fascineert mij. Ja. Maar toen dacht ik, ja, dit is elke keer wat ik mij dat afvraag. En dan zie ik dat blauwe gebied en denk, hoe kan dat? Is daar een verklaring voor? Misschien is er helemaal geen verklaring voor, maar misschien heeft iemand daar toch iets zinnigs over te zeggen. Ja, nou, het leuke aan dit programma is, soms denk je, nou, dit is echt wel een hele rare vraag die ik stel, maar dan komt er echt een heel mooi en goed antwoord. En nou ja, dan ga je toch straks om 6 uur weer wat anders doen en zit er toch weer een nieuwe wetenschap of nieuwe kennis in je hoofd. Ja, precies. Ja. Ja. Oké, Marijke, ik vind het een leuke vraag. We gaan kijken of er een antwoord komt vannacht. Dank je voor het bellen. Ja, wel fijn. Ja. Hey, hartstikke bedankt alvast. En veel succes verder met je uitzending. En ik hoop een leuk antwoord te vinden. Hopen wij ook. Dank je wel voor het bellen. Oké, graag gedaan. Dag. 0800-1121. Waarom is maanlicht blauw? Goeie vraag van Marijke. Even tussendoor nog even. Er was ook een mevrouw die wilde nog even reageren op die. Die truien, hoe je die dan nog mooi wit kunt maken met wat voor middeltje. Deze mevrouw, zonder naam overigens, die belde net en die zegt, nou, er is een middeltje van 4 zakjes van dokter Beckman. Dokter Beckman, is dat een merknaam of is het een dokter? Is het echt een dokter? Nee, goed, maakt niet uit. Het is een soort blauwig-wittige verpakking. Superwit staat erop. Het is in meerdere talen staat het er dan op. En het is in diverse winkels verkrijgbaar. En dat is volgens haar echt het middeltje om je witte trui weer echt wit te maken. Nou, nemen we nog even mee. We gaan naar Tineke, volgens mij. Oh, Johan? Ja, Johan, hallo. Welkom in de uitzending. Johan. Ik heb een hele smerige vraag. Oh jee. Nou, ik ga er even voor zitten. Vertel. Ga er maar eens goed voor zitten. Nee, ik zat vorige week in de trein en er zitten nu nogal wat mensen met griep. En er werd druk gesnotterd. En toen hoorde ik schuin voor me, hoorde ik iemand zijn neus snuiten. Maar dat ging op een hele geforceerde manier. En dat klonk niet heel erg gezond. Ja. Voor de neus en tussenschotten en wat het ook zei. En achter mij zat iemand, en die was ook verkouden, en die zat zijn snot op te halen. Dat klonk ook niet. Ja, A, klinkt niet erg fris. B, klonk ook niet heel erg gezond. En logisch. Maar toen dacht ik, wat zou nou het best zijn? Wat kun je nou het best doen om. Ja, die snotproductie die moet toch worden afgevoerd. Ja. En als je griep hebt en echt flinke verkoudheid, dan wordt die snotproductie nogal opgevoerd. Ja, je moet er toch ergens mee blijven. Maar wat is nou het meest gezond om te doen? Ja, ik heb eigenlijk geen idee. Ik moet opeens denken, totaal iets anders. Maar ik zat een paar weken geleden in de trein en er was een meneer zo hard aan het snotteren. Dat was een volle coupé, maar hij was zo hard aan het hoesten en snotteren dat die hele treincoupé helemaal leeg liep. Omdat iedereen dacht van, als we hier blijven zitten, dan worden we aangestoken. Oh, die arme meneer. Ik chillen met Intercity mee. Ja, nee, omdat jij er nu over begon. Maar een goede vraag inderdaad, ja. We zetten hem erbij. Ik heb er nog één. Oh, nog een vraag. Nou, vertel, dan ga ik weer even zitten. Ja, nou, ga maar helemaal zitten, want dit is levensgevaarlijk. Nee, ik heb tijd terug gelezen in de krant over de hele agressieve verkoopmethodes van een of ander bureau, en het trad op namens Essent. Hmm. En die jongens waren echt agressief bezig. Zetten mensen giga onder druk. Nou, als je dat leest, en als ze dat doen bij oudere mensen, dan word je sowieso al kwaad als je het leest. Ja. En dat het anno 2018, zo 19, dat het zomaar kan. Maar toen had ik vanmorgen, was ik hartstikke druk hier in de bakkerij. En toen kreeg ik een telefoontje. En ze hadden hem doorverbonden naar mij. En toen was het ook zo'n agressieve meneer. En die was niet namens Essent, maar die wilde een vergelijkingsonderzoek doen voor mijn van allerhande kosten. Ik zei, meneer, ik heb A, niet om uw diensten gevraagd. Maar toen begon hij ook redelijk agressief. En toen dacht ik meteen aan de krantartikel. En dacht, ja, kom op. Maar toen heb ik hem met een grauw en een snauw, ik zal het maar netjes zeggen, met een grauw en een snauw heb ik dat gesprek beëindigd. En ik heb gezegd, rothond, ja, ik kan er ook niks aan doen. Ik was boos, ik had het druk en hij was, hij zat lekker door te drukken. Ja. Ja, ik probeer altijd echt netjes te blijven en doe mijn stinkende best. Ja, maar daar schoot het me naar de hand te binnen. Ja, jeetje, hij heeft mijn naam, hij heeft mijn telefoonnummer. Kan iemand daar iets mee als ik hem uitscheld voor rothond? Dat is een regelrechte scheldpartij. Ja. Niet netjes, maar nogmaals, onder druk buigt iedereen wel eens. Zegt iedereen wel eens dingen dat je zegt. Nou, ja, nee, dat kan. Ja, nee, ik, af en toe denk ik het ook wel eens. Maar dan denk ik ook van ja, deze meneer voert ook maar werk uit in opdracht van iemand anders. En ja, als je dat de hele dag doet. Ja, maar ik voer ook werk uit. En als een klant hier bij mij komt en die wil iets wat niet kan of wat helemaal niet. Noem maar iets. Als een klant hier bij mij komt en die zegt: ik heb een barbecue voor 6 mensen en ik wil 30 stokbroden hebben, heb ik zeker genoeg. Ja, inderdaad, heb je zeker genoeg. Maar je hebt ook zeker veel te veel. Dan ben ik een hele slechte adviseur. Als ik tegen die mevrouw zeg: mevrouw, als u met 5 man gaat barbecuen, heeft u misschien een 3 stokbroden ook meer dan genoeg. Hoeft u echt geen 30 te pakken. Ben ik een slechte zakenman, want ik kan 30 stokbroden verkopen en ik. Saldo verkoop ik er dan maar 5. Mm-hmm. Omdat ik ze netjes adviseer. Dus ook netjes blijven. Begrijp je? En hij zat me gewoon iets aan te smeren wat ik A, niet gevraagd had. En B, ik wilde er helemaal niet. En heb ik al 3-4 keer had ik dat heel duidelijk op een nette manier te kennen gegeven. En dan gaat hij nog door. Ja. Nee, het is duidelijk. Soms dan schiet je wel eens uit je slof. Dat is heel menselijk, soms volgens mij. Soms zijn bakkers net mensen. Echt waar. Ja, inderdaad. Bakkers, het zijn net mensen. Nou goed, jouw vraag is in ieder geval duidelijk. Jij vraagt je af van, het kan daar een soort gevolg aan worden gegeven. Mag het eigenlijk wel het uitschelden van zo'n telefonische verkoper? Ja, maar wat is uitschelden? Ja, ja, dat is waar. Ja, de ene pakt iets op als een scheldwoord. En als je 3 letterwoorden gaat gebruiken, wordt het anders. Maar ja. Je vraag is in ieder geval duidelijk. We gaan eens kijken of mensen daar ervaring mee hebben. En of er misschien wel eens reprimandes zijn uitgedeeld. Of wat dan ook. Of een boete kun je er niet voor krijgen in ieder geval. Dat lijkt me niet. Het snotverhaal zit ik ook toch wel heel erg. Ja, het snotverhaal staat er ook bij inderdaad. Dus ophalen of je neus snuiten, hè? Precies. Wat is beter? Goeie vraag. Ja. Oké, nou, we hebben het erbij gezet, Johan. En er komt vast een mooi antwoord. Succes ermee. Dank je wel. Luisteren. Dag. Dag wel. 0800-1121. We gaan naar Tieneke. Goedenavond. Hier is Tieneke. Dag Tieneke. Welkom. Welkom. Ik had een vraag over asbest en eterniet. Asbestplaten heb je, maar je hebt ook eterniet-platen. Wat is het verschil? Ze zeggen dat platen niet schadelijk zijn. Kan iemand mij daar iets over vertellen? En hoe je dat kan zien, het verschil. Eterniet. Dus tussen die 2 platen. Golfplaten zijn het op een dak. Ja, ja, inderdaad. Ja, het is. Het asbest, dat heeft echt een hele slechte naam. Dat is als je ook maar asbest zegt, dan beginnen mensen al te sidderen. En eterniet, daar hoor je dan toch weer wat minder over. Ja, maar hoe kun je het zien aan het kleurverschil of aan de structuur? Of ja, ik weet het niet. Dat was mijn vraag. En ik had nog een macabere vraag. Een macabere vraag? Nou, vertel. Nou, mijn opa had vroeger kennis aan een vrouw die was verpleegster geweest. En die zei, ja, sommige mensen als ze doodgaan, dan komen de luizen uit hun nek. En nou, daar ging ik gewoon tegenin, want ik vond dat heel erg eng. Maar het is me blijven bijhangen. Dus ik bedoel, ja, is dat nou zo? Of is het een fabeltje geweest? Luizen uit de nek? Ja, ik weet wel dat bepaalde mensen die zijn overleden, die veranderen te snel qua kleur en dan doen ze de kist dicht. Ja. Dat weet ik dan wel, maar ik, ja. Luizen uit de nek. Dat was mijn vraag. Oké, nou, het zou zomaar kunnen. Ik heb er nooit van gehoord. Maar ik heb wel vaker dingen gehoord in het programma... die ik van tevoren nog nooit had gehoord. En dat heb ik dan toch weer even meegenomen. Luizen uit de nek bij een overleden iemand. Nou, oké. Ja, misschien is het van iemand die nooit zijn nek heeft gehoord. Ja, ik weet het niet hoor. Maar dat waren mijn vragen. Ja. Ik ga even verder luisteren. Ik vind het wel al de meest fascinerende vraag van de hele nacht, denk ik. Oh. Nou, ik heb er een hele tijd tegenaan gehikt. Ik denk, zal ik vragen? Ah, ik denk, doe het toch. Oh, nou, als het echt zo is, dan hebben we echt wel een klapper van een vraag te pakken, hoor. Nou, ik denk dan dat er heel wat nachtzusters zijn die achter hun oren krabben. Dat denk ik ook, ja. Oké, Tineke, dank je wel. Twee goede vragen. En, nou ja, blijf luisteren. Ik blijf luisteren. Ja, heel goed. En een goede nacht nog. Dank je wel. Jij doei, ook. Doei. Dag, doei, doei. 0800-1121. We gaan direct door naar Jerry. Of Jerry. Jerry of Jerry, wat is het? Dat mag voor mij allebei, hoor. Je bent niet zo moeilijk. Ja. Nou ja, het is maar net. Als de Engelsman het zegt, dan zou het Jerry zijn. En als het Nederlander het zegt, dan is het vaak Jerry. Dus ja. Maar ik wou eigenlijk even komen op dat vieze slotverhaal. Nou, kom maar op. Ik heb ooit een keer gehoord dat wanneer je het opsnuit, zeg maar, dan komt het in je maag terecht. En dan doden, zeg maar, ja, door het maagzuur en dat soort dingen wat erin zit, worden de bacillen gedood. Ja. En op het moment dat je dus in een zakdoek of zo snuit, ja, dan komt het in de open lucht om je heen. En dan ga je dus ook mensen aansteken. Dus theoretisch gezien zou het beste zijn om het op te halen, hoe onfris dat ook klinkt dan voor de omgeving. Maar ja, dan heb je het gelijk in je maagzuur en dan zijn de bacillen dood. Dus ja, dat is dan eigenlijk het beste. Ondanks het feit dat het een beetje smerig klinkt natuurlijk. Ja, maar ja, of je het nou in een zakdoek snuit of ophaalt, klinkt allebei niet fris. Maar ja, als je nou ook ziet met de griepepidemie voor de zoveelste keer, dan zijn de meeste mensen om je heen zijn griepdruk. Ja. Dus ja, dan... Maar ja, goed, kijk, in principe, het is ook weer goed voor je weerstand af en toe even griep hebben. Dus ja, dat is ook niet zo, hè. En zo is het. Ja, als je het dan zou beschouwen als van wat is eigenlijk het beste voor je omgeving, dan is het opsnuiten. Want ja, dan gaat het gelijk, gaan de bacillen dood. Ja. Maar dan moet je, om het nog even viezer te maken, dan moet je natuurlijk wel doorslikken, hè. Oh, Jerry, we zijn aan begonnen met deze vraag. Oké, Dat was het? Dat was hem? Ja, voor mij wel. Oké. Nou, dank je voor het bellen. Ja, en een hele fijne nacht. En jij een veilige tocht, denk ik. Waar ben je op weg naartoe? Nou ja, op dit moment ben ik terug naar mijn standplaats in Amsterdam, de Westpoort. Oké. Dus ik heb er net alweer een dagje op zitten. Oké. Dus ik ben bijna klaar, bijna weekend. Nou, rij voorzichtig. Ja, komt. Oké. Hoi, hoi. 0800-1121 voor nieuwe vragen en antwoorden. Under the blue sky, gonna be with you. And no one's gonna be around. If you think that you won't fall, well just wait until, till the sun. Try to resist, try to hide from my kids. Can't Fight the Moonlight van Leanne Rimes. Hebben we volgens mij weinig meer van gehoord na deze plaat. Maar dat, dit is in ieder geval wel een blijft een mooie plaat. Aniek, goeienacht. Ik kom er dan. Aniek? Ik ben onderweg. over die eten niet. Eten niet, ja. Eten niet is het spelunit volgens mij. Hè? Eten niet, ja. Ja, gewoon precies wat je zegt. Ja, vertel. Nou, dat was een fabriek. Waar mij wij de in of om Arnhem. Die heette dus Eten niet. En die maakte asbestplaten. Golfplaten, maar ook gewoon rechtdoorplaten en zo. En ergens in de jaren 80 uit mijn hoofd zijn die failliet gegaan. Het kan ook 90 wezen. Nee, volgens mij 80. En toen hebben ze alles wat er nog te vinden was in en om die fabriek. Aan asbestplaten dus. Fijn glaaspot. En dat hebben ze verdeeld over allerlei voetpaden door de natuur heen. Serieus? Ja, serieus. Dat is een milieuramp, dat wil je niet weten. Dat is voornamelijk rondom Arnhem, maar ook in andere plekken gebeurd. Ja. Weet je waar je normaal schelpenpaden aantreft? Mm-hmm. Daar hebben ze in de tijd dus gewoon etenietpaden aangelegd. En die liggen er nog? Ja, helaas wel. Maar er zijn ook opruilanen meegemaakt en naar garages toe paden mee aangelegd. Dat wil je helemaal niet weten. Ja. Maar Eten niet, dat is gewoon een fabriek geweest. Ja. En die maakte dus asbestplaten. Het was gewoon de merknaam van een bedrijf wat werkte met het materiaal asbest. Die fabriek heette van Eten niet. Okay. En waar er vroeger de gracht tussen het gasfornuis en de ijskast. Een plaat Eten niet staan, gewoon voor 2 meter hoog. Ja. En kijk, zolang je die plaat laat staan waar die staat, is er niks aan de hand. Het gaat om het fijnstof, zeg maar, wat er loskomt. Als je ermee gaat zagen, hakken enzovoort. Maar ja, asbest aan zich, als het in een plaat zit, dan zit het in een plaat. Dan is er niet zoveel aan de hand. Nee. Maar je moet er niet mee gelappen aan. Zoals een voetpad aanleggen ergens in een natuurgebied bijvoorbeeld. Ja, dat is geen strak plan. Nee, geen strak plan, nee. Inderdaad, oké, nou wat een verhaal zeg. Ja, nee, dit zal ongetwijfeld bekend zijn. Ik had het nog nooit gehoord. Misschien bij een hoop luisteraars ook nog niet bekend. Maar het is wel het opzienbarend, op zijn minst. Nou ja, het is niet zo'n goed idee om daar rond te lopen. Omdat je gaat lopen over zo'n vijfgestampt pad. Dan krijg je dus die rotzooi ook in je longen. Ja, ja. Oké, maar was dat Eten niet? Maakte die asbest platen dan nog op een speciale manier? Of dit was gewoon één van de vele bedrijven? Nee, dat was gewoon één van de vele bedrijven. Ja. Asbest, dat stamt al uit de tijd van Karel de Grote. Die had, serieus, geen grap, een tafellaken. Ja. Gemaakt van asbest. Oh ja. Ja, en dat stak je dan in de fik om te laten zien aan zijn hoge gasten. Van kijk, dit wil niet branden. Nou, dat klopt wel, ja. Ook geen strak plan trouwens, het in de fik steken, maar goed. Asbest wil niet branden, daar is het juist voor bedoeld geweest. Nee. Maar in die tijd, we nu over de hele vroege middeleeuwen, ergens 800. Dan, het is dus helemaal nog niet van dat ze frassen. Nee. Alright, nou Aniek, dankjewel voor het bellen. We zijn weer wat wijzer geworden. Ja, nou, ik ga het proberen eindelijk echt te maffen. Veel succes ermee. Ja, ik ga niet erg los geloven. Oké, nou, fijne nacht. Hoi. 0800-1121, dat is het nummer wat ik toch maar weer even noem. Want er komen veel leuke dingetjes binnen, berichtjes ook. Ik zal proberen zo weer even wat voor te lezen. Maar als je er niet doorheen komt, er wordt druk gebeld. Dan kun je natuurlijk ook even naar onze chat, die zal ik toch ook nog maar even noemen. Via omroepmax.nl/nachtzuster. En dan klik je even op de chat. En daar is het ook al gezellig in ieder geval. Ik zwaai even naar jullie. Ga ik in ieder geval even nu verder met weer een beller. Dat is Niels. Ja, hallo, met Niels van der Maak. Dag Niels, welkom. Er was de vraag gesteld over hoe weten ze nou echt hoe oud dinosaurusbotten zijn. Ja. Die vraag hoorde ik, ja. Aan de ene kant zijn het archeologen die kijken waar ligt het bot en welke tijd zou het kunnen zijn, welke dinosaurus leefde toen. Maar er is een techniek, en dat heeft heel veel met scheikunde te maken, om er echt het jaartal te kunnen gokken. En die gebruiken ze op veel manieren. En dan moeten we even teruggaan naar de HAVO-lessen. Want toen zagen we op de muur eigenlijk allemaal, of in ieder geval in de middelbare school, hing er een hele grote poster met al die letters, met al die elementen. Hmm. En ja, met die C en die H en al die letters. En toen hebben we geleerd, ja, dat zijn de bouwstenen van het hele, van alles, van alles om ons heen. Alleen als je nou zo'n C ziet, dat is dan koolstof. Dus niet elke koolstof is niet hetzelfde. Er zit namelijk soms is het de ene koolstof net iets zwaarder dan een andere. En net die verhouding tussen hoeveel zwaardere en hoeveel lichte koolstoffen er dan zijn, dat is heel specifiek aan de plaats en de tijd waar het toen was. Dus nu in Europa of nu in Nederland is het anders als 200 jaar terug. Was die verhouding van die koolstof, die zware en die lichte, was anders. Maar die was ook anders met 40.000 jaar terug of net toen de dinosaurus leefden. Toen was die verhouding tussen de zware en de lichte deeltjes was toen anders. En net aan die verhouding, als je die kan meten tussen hoeveel zware en hoeveel lichte deeltjes er zijn, daaraan kan je dus kijken, oké, uit welke tijd of plaats komt het nou? En zo weten ze dus een beetje hoe die dinosaurusbotten, hoe die dan, waar die vandaan komen en hoe oud die waren. Daarnaast doen ze deze techniek, die gebruiken ze dus nou ook, om te kijken, is een Rembrandt, is dat de schilderij, is dat een echte Rembrandt? Oh, ja. Dan kun je weer kijken, is die verhouding tussen de lichte en de zware deeltjes, is die hetzelfde als van de andere werken van Rembrandt? Heeft hij dezelfde verf gebruikt? En op die manier kunnen ze dat heel goed controleren. En dat is eigenlijk hoe ze techniek gebruiken. Nou, wat een heldere uitleg, Niels. Ik snap het helemaal. Nou, ja. Ja. Ja, nee, een hele knappe techniek volgens mij. En ben jij hier ook in het dagelijks leven mee bezig? Of dit heb je ook gewoon uit de boeken? Nou ja, ik heb het op mijn studie chemie heb ik het geleerd. Massaspectroscopie heette dan. Ja. Dat is een moeilijke woord. In het dagelijks leven ga ik hier hopelijk dadelijk mijn werk wel mee bezig zijn. Wat leuk, ja. Ja. En wat ga je dan onderzoeken? Ja, ik ben nu werkzoekend eigenlijk. Maar ja, het ligt er net aan wat voor bedrijf je komt. Het is eigenlijk het meten van dingen. Ik heb bijvoorbeeld nou gewerkt bij babyvoeding. Dan ga je controleren, zitten er genoeg vitamines of mineralen? Wat zit er allemaal in? En van eigenlijk alles wat wij qua eten binnenkrijgen, en zeker medicijnen, wordt gecontroleerd. Is het nou echt voldoende? Zit hier genoeg medicijnen in? Bij het eten zitten er echte vitamines in die er op het pakje staan? Zit er echte eiwitten en de vetten in die op het pakje staan? En dat soort metingen ga ik dan doen. Wat leuk, ja. Maar goed, je bent nog even op zoek naar werk in ieder geval. Dus bij deze doe ik een oproep. Jongens, jullie hebben het allemaal gehoord. Niels, het is een ontzettende slimme jongen. Kan goed dit soort dingen uitleggen. Dus ik zou zeggen, geef die jongen een baan. Ja, dat komt wel goed, denk ik. Dat denk ik ook. Niels, dankjewel voor het bellen. En een hele fijne nacht, hè? Ja, jullie ook fijne nacht. Oké. Okay. Alvast wel rusten voor straks. Oké, okay, dag. Doei. 0800-1121. Dat nummer is ook ingetikt op zijn telefoon door Johan. Ja, goeienacht, broeder, met Johan uit Eindhoven. Ik heb even een antwoord voor Bakker Johan. Bakker Johan was dat, hè? Ja, zeker, was ook Johan inderdaad. Ja, met... die had twee vragen. Die had twee vragen. Eén snottebelverhaal en eentje over een telemarketeer. Ik denk dat ik wel een antwoord heb. Sowieso al een beetje een geruststellend antwoord voor iedereen die echt een gruwelijke hekel heeft aan die telemarketeer. Ik kan je met een gerust hart zeggen, die mensen die kun je met een gerust hart ook meteen ophangen. Want die telemarketeers, die bellen ten eerste bellen ze altijd met een geautomatiseerd systeem. Dat is gewoon een server, die staat de hele dag door, staat die telefoonnummers te bellen. En op het moment dat er iemand opneemt, dan verbindt die server, die verbindt jou door met een vrije telemarketeer in een callcenter. Dus het is niet zo dat ze zelf die telefoonnummers in zitten te toetsen en jou bellen. En dat geldt ook voor op het moment dat het gesprek wordt beëindigd. Dus je hangt op, dan ziet zo'n telemarketeer hoogstwaarschijnlijk ook het telefoonnummer niet meer. Want die gegevens die verdwijnen meteen van het scherm af en dan wordt er meteen weer een nieuwe gebeld. Maar het geval is, het voelt heel erg onbeschoft om zo iemand af te kappen. Maar je moet goed weten, zo'n telemarketeer die wordt getraind om geen nee te accepteren. Dus die hebben allerlei trucjes om jou toch aan die lijn te houden en op zoek te gaan naar wat ze dan noemen verkoop of koopsignalen. Daar zijn ze naar op zoek. Maar goed, als je daar niet van gediend bent, dan zou ik zeggen van, joh, ga dan niet mee in discussie. Druk gewoon weg. Gewoon wegdrukken. Dat voelt heel erg onbeschoft. Maar ik kan je zeggen, die telemarketeer zelf, die heeft ook veel liever dat als jij echt nergens interesse in hebt, dan heeft hij niks liever dan dat je ook direct de verbinding verbreekt. Want zo'n telemarketeer, die wordt namelijk ook afgerekend op het aantal verbindingen, op het aantal calls dat hij in een uur legt. Oké. Dus ik denk dat dit voor heel veel mensen wel een beetje een geruststellend antwoord is. Het voelt inderdaad heel onbeschoft om gewoon iemand weg te drukken. Maar in geval van zo'n telemarketeer, als je daar echt geen interesse in hebt, die kun je rustig wegdrukken. En je kunt er ook rustig van uitgaan dat zo iemand echt geen telefoonnummers meer terug kan zoeken. En dat ook echt niet meer gaat doen. Want ik heb zelf dat werk ook gedaan. En dan heb ik het inmiddels al wel weer over 15 jaar geleden, misschien wel iets langer. Zo'n telemarketeer die hoort ook, ik weet niet hoe vaak in een uur hoort hij nee, geen interesse. Die wordt heel vaak opgehangen. Dus dat is gewoon routine. Dat neem je voor lief in dat werk. Dus je hoeft echt niet bang te zijn dat als je zo'n telemarketeer ophangt, dat je die kwaad maakt of nee. Zo. Dat hoort gewoon bij het werk. En sommigen zijn inderdaad heel gewiekst. Die zijn heel erg goed getraind. En die kunnen dat heel goed. Jou aan de telefoon houden en proberen iets te verkopen. Ja. En soms werkt het ook nog wel zo dat hoe geïrriteerder dat jij raakt, hoe leuker dat zo iemand het gaat vinden. Dus ja, steek daar geen energie in. Op het moment dat je de telefoon opneemt en je hoort van ik ben van die en die. Je hebt echt geen interesse, gewoon ophangen. Ja. En eventueel je telefoonnummer aanmelden bij dat bel me niet register. Want ik had zojuist ook de regisseur even aan de telefoon. Die zegt ook, ja, ik ben ZZP'er. En ik krijg heel veel telefoontjes over energiedingetjes. Nou weet ik wel dat er iets was met de Kamer van Koophandel of zo. Die had gegevens verkocht, waardoor ZZP'ers heel vaak gebeld werden. Maar ik zou zeggen, meld je telefoonnummer aan in dat bel me niet register. Ja, oké. En als je dan toch nog een telemarketeer aan de lijn krijgt, ja, druk maar gewoon. Gewoon wegdrukken. Kun je met een gerust hart kun je dat wegdrukken. Daar hoef je geen zorgen over te maken. Oké. Dat is prima. Ja, nou, je zegt het al inderdaad. Het voelt toch ontzettend onbeschoft om iemand op te hangen, maar jij zegt, doe het nou maar gewoon. Ja, gewoon doen. Oké, okay. Nou, een goede tip. En we moeten wat brutaler zijn met telemarketeers, als ik jou zo hoor. Ja, want zij zijn het zelf ook, hè. Dat zijn ook weer niet allemaal, hoor. Sommigen, als jij zegt, nee, geen interesse, ja, dan weten ze het niet meer. En dan houden ze ook op. Maar je hebt er van die geharde marketeers tussen zitten. Ja, die accepteren geen nee. Daar worden ze ook op getraind in hun werk. En het is waarschijnlijk ook nog iets beter dan uitschelden. Ja, het zet alleen maar kwaad bloed bij jezelf. Hè. Ik heb dat. Nou weet ik dat natuurlijk wel, omdat ik dat werk gedaan heb. Maar ik heb ook wel een tijd lang telemarketeers aan de lijn gehad. Nou, dan ging die telefoon weer en dan hoorde ik het alweer meteen en druk gewoon weg. En dat geeft best wel. Ja. Op een gegeven moment voelt dat wel oké. Om dat zo te doen, ja. Laatste vraag. Vond je het wel leuk werk of was het echt bij. Sommige mensen vinden het echt oprecht leuk, maar andere mensen doen het echt maar een beetje omdat er even niks anders is. Kijk jij terug op dat werk? Het bestaat uit twee delen. Hè? Wat ze noemen, je hebt inbound klantenservicewerk. Dan word je zelf gebeld door klanten die een vraag hebben over de rekening of wat dan ook. En je hebt outbound werk. Dan ga je dus zelf klanten bellen om bijvoorbeeld iets te verkopen. Inbound vond ik hartstikke leuk om te doen. Ik heb dat gedaan voor Tele2, voor bol.com en wel wat meer projecten. Dat was hartstikke leuk om te doen, maar dan ben je ook wel met iets zinnigs bezig. Je bent namelijk iemand aan het helpen. Maar koud iemand op gaan bellen, nee, dat vond ik zo geestdodend. Dat heb ik ook niet lang volgehouden. Maar ja, in die tijd, wij moesten toen, want onze inbound projecten die werden uit dat callcenter allemaal een beetje weggehaald. En wij hielden alleen nog maar outbound projecten over. Dus vanaf dat moment was het plezier in het werk echt heel snel, in mijn geval heel snel bekeken. Ja. Ik zou dat werk ook voor geen goud meer willen doen. Maar als ik zelf gebeld word aan de klantenservice, ja, dat zou ik prima vinden. En natuurlijk belt er dan ook wel eens een keer iemand op die heel erg boos is en een tieren is. Maar in dat geval is dat wel een uitdaging om zo iemand weer tot kalmte te manen. Ja. En daarna weer een oplossing te bieden. Ja, dat is wel leuk om te doen. Dat vond ik wel leuk. Toch servicegericht blijven. Johan, dank je wel voor het bellen. Graag gedaan. En blijf nog even luisteren. Of ga je naar bed? Doe ik zeker. Fijne uitzending. Jij ook. Dag. Dank je. Doei. Hoi. Daar gaat ze. En zoveel schoonheid heb ik nooit verdiend. Buigt zijn grijze hoofd en dankt de Heer. Nog eens een keer, dank u En daar ging Clouseau. Mooie evergreen. 0800-1121. Dat is het nummer waar gebeld kan worden met vragen en antwoorden. Nou ja, you know the drill, om het zo maar te zeggen. Want bij Nachtzuster draait het om bellers. En jullie maken eigenlijk het programma, niet ik. En er zijn leuke vragen binnengekomen over treinkaartjes, zwemvesten, dinosaurusbotten. Wat hebben we nog meer? DHB Plus. Wat betekent het eigenlijk? Zijn we nog steeds naar op zoek? En waarom is het maanlicht blauw? Nou ja, dat zijn maar een paar vragen die gesteld zijn vannacht. Je hebt het allemaal wel goed. Ik ga zo meteen nog even een overzicht geven met alle vragen. Maar intussen gewoon lekker bellen. Dus 0800-1121. En we gaan naar Nina. Dag Ron. Dag Nina. Hi. Ik wil eerst even bakker Johan een riem onder het hart steken. Helemaal niet schuldig voelen. En helemaal oppassen als ze Engels spreken. Want hij heeft Kees van der Spek, die heeft daar toen zijn programma aangeweid. Dat schijnt buitenlandse maffia te zijn. En dan kon je nog wel eens eindigen met een superhoge rekening als je daarop ingaat. Ja, dat is heel, heel complex is dat. Dat is een heel netwerk. En die probeer je dan zo lang mogelijk aan de lijn te houden en gesprekken te voeren. En dan krijg je achteraf krijg je een rekening waar je u tegen zegt. Dus helemaal gewoon de oren op de haak gooien. Maar ik heb ook een vraag. Er is een of andere gek die heeft ooit beslist dat het vee labels moet hebben in de oren. Van die hele grote gele dingen. Ja. Waarom zijn die dingen nou zo groot? Want tegenwoordig heb je zoveel geavanceerde apparatuur met chips en dergelijke. Waarom moeten dat van die grote gele dingen in die oren zijn? Want ik zie dat als dierenmishandeling. Ja. Ook al krijgen ze dat al vanaf de geboorte. Hè, dan kunnen ze wel zeggen het went. Maar als ik dan af en toe dat vee zie en dan met die kop schudden. Ik denk dat is niet lekker. Nee, maar waarom moet dat zo groot zijn ook? Ja, ik heb me dat ook altijd afgevraagd. Ik ben zelf... Het irriteert me, ik vind het zo zielig. Ik ben zelf opgegroeid op een boerderij. Mijn ouders hadden koeien. En ja, dan, mijn vader had dan zo'n tang. En als er dan een kalfje geboren werd... Of als er een nieuwe koe kwam of zo... dan ja, even met die tang dat label er aanklikken. Ik vond het altijd zo dieronvriendelijk. Maar hij zei, ja, dat voelen ze niet. En dat is allemaal heel goed. Maar het, ja, wat jij zegt, het zijn lelijke grote gele dingen. Ja, ze zijn ook zo groot. En dan ja. Tegenwoordig, je kan ze ook chippen. Kijk, ik weet wel, in de oertijd toen werden ze gebrandmerkt. Maar ja, ik kom ook van het platteland. En op een bepaald moment, ik heb nog de tijd meegemaakt dat ze lekker konden huppelen. En niks ging. En trouwens, bij paarden zie je ze niet, hè? Dat waren koeien en nee, schapen volgens mij niet. En dergelijke wel. Maar bij mijn weten, bij paarden niet. Ja. Maar ze hebben inderdaad, ik snap jouw punt, ze hebben echt, weet je, als het dan op de een of andere manier moet gebeuren, had dan even een wat minder opvallend of lelijk ding genomen. Ja, ik bedoel, er zijn toch ook andere manieren om die beesten te registreren. Ja. En vroeger werd dat ook niet gedaan. En dan weet ik wel dat vroeger komt nooit meer terug, maar welke gek heeft dat ooit uitgevonden? Ja. En die grote dingen. En volgens mij, ook al krijgen ze het van de geboorte... natuurlijk zal er een bepaalde vorm van gewenning bestaan. Maar ik vind het toch op een gegeven moment... Ja, ik vind het zielig. Vind ik ook. Ik vind het ook niet nodig. Nee. Nina, we gaan kijken of er mensen alles van die koeienflappen afweten. Ongetwijfeld een agrariër die zijn bed uit moet. Dat denk ik wel. Ja, die worden op dit moment zo'n beetje wakker, inderdaad. Precies. Ja. Mooie timing. Ja. Ik blijf luisteren. Oké, okay, Nina, dank je wel, hè. Goede voortzetting. Dag. Dag. We gaan naar, even kijken, meneer of mevrouw De Visser, dat weet ik niet. Goeienacht. Goeienacht, u spreekt met André De Visser. Dag André. Dag. Hoe was uw naam, meneer? Ron is mijn naam, de nachtbroeder. Oh. Zeg maar nachtbroeder. Wat zei u? Oké, want door toevalligheid zet ik de radio aan en dan hoor ik dus toevallig uw programma en geweldig al van het eerste begin af. Nou, dank. De vraagstelling is zodanig, ik heb dat in mijn beroep gehad, dat je dus zo mensen uit kan nodigen om de verhaal te doen, dat is geweldig. Nou, daar hebben we ruimte voor in de nacht, dat is het fijne aan, ja, in de nacht moet alles maar snel. En in de nacht kunnen we, overdag moet alles snel en s'nachts ja, kunnen we er even wat meer de tijd voor nemen. Maar er is in Nederland behoefte aan zo'n dat je bijvoorbeeld een halve nacht dat hebt. He, en dat mensen die toch altijd wakker kunnen zijn, daar naar kunnen luisteren. Maar goed, zo is dat niet bij mij. Maar ik wil dus ingaan op de vraag over het eten niet. Wat wil je erover kwijt? Dat is natuurlijk opgehoogd, gewoon legaal, door gemeentewerken. En, of door Staatsbos of de Heidemaatschappij. Rond Arnhem. En dat is verschrikkelijk dat het gebeurd is. Ik wil dat niet bagatelliseren, maar ik wil er wel iets over zeggen. Dit is een beetje andere vervuiling als de erge vervuilingen. Gigantische erge vervuilingen. Want meneer zegt zelf, je moet er niet in hakken en je moet er niet in zagen en je moet er niks in doen. Want dan komen die stofdeeltjes vrij. Zitten die nu In de grond, bijvoorbeeld half vast en nog wat zand erover. En dan komen er weinig deeltjes naar boven. Dan is het ongevaarlijk, zeg jij? Nee, dat zeg ik niet. Maar dat kunnen ze gewoon meten. Of er in zo'n gebied meer mensen zijn met asbestkanker. Ja. Maar een gigantische erge vervuiling, hè? Zoals dat we enkele weken geleden hoorden van die tankwagen met motorolie in Utrecht. En dat dampen tot Groningen gaan. Hè, dat is dus was een speciaal soort olie. Waarin zit een van de vele varianten, ik geloof in de hydrauliek. En dat ontgaste en er kwam een wolk. En dat ging rechtstreeks richting Groningen. Tot in Groningen toe. Waarschijnlijk tot in de Duitse bocht. Wat jij wil zeggen is dat die ramp was vele, vele, vele malen erger dan. Nou nee, dan wil ik dus zeggen, olie klinkt onschuldig. Dat kan ernstige gevolgen hebben. Ja. Verf klinkt ook onschuldig, maar er zijn varianten. Als je dat soort dumpen onder een pad, zou je continu dampen hebben. En de allerergste vervuiling die veroorzaakt wordt in Nederland is in die Brabantse bossen, dat ze dus restanten uit labs dumpen. Ja, drugslabs. Ja. Dat is duizenden keren erger dan dit. Ja. Want dat doen ze in giertanks, dat doen ze bij boeren, dat doen ze op de gekste plaatsen. In vijvertjes, in plantsoenen, in bosjes, waarop kinderen spelen. Dat is de ergste vervuiling die er bestaat, ook om op te ruimen. Maar even terug naar waar we mee begonnen. Eter niet, hè, dus voor de mensen die net inschakelen, dat is een soort asbest. Dat op sommige paden in de grond ligt, dan zeg jij van nou, het gevaar daarvan is eigenlijk nog te verwaarlozen, zeg je dat? Of zeg je nee? Ik zou het er ook graag uit willen hebben. Maar het komt niet zo verschrikkelijk in beweging. Oké. Okay. Er komt af en toe iemand over. En die zal heel weinig deeltjes vangen. Ik ben geen specialist. Maar ik heb dit al meerdere keren gehoord. Oké. Okay. Dus je plaatst even een nuance eigenlijk met onze vorige beller. Die daar wel heel erg van schrok. Ja, dat is. Dat is niet die grote ramp die zich daar door die Brabantse boeven daar veroorzaakt wordt. Ja, dat is het echte probleem, zeg jij. En daar krijgen we dus nu al een uitstraling van in Zeeland. Ja, ongelooflijk, hè? Ongelooflijk. Ongelooflijk, ja. En ik heb zelf ook een vraag. Brandlos. Ik ben een vogelliefhebber, maar geen specialist. En er is een mysterie van de vogeltrek. Dikwijls in het najaar naar het zuiden. Nu vindt dat plaats naar het noorden. Maar veel van die dieren die gaan over de Evenaar. Over Afrika, Sahel en dan de oerwouden. En dan gaan ze over de Evenaar richting dikwijls Zuid-Afrika. Onze boerenzwaluwen, onze huiszwaluwen, die variaties. De echte wilde ooievaars, die gingen altijd richting die kant. Mm. En er staan de verklaringen in de boeken dat daar toch een beetje minder land is op het zuidelijk halfrond. Maar ja, als je in Zuid-Afrika komt, daar is zo onmetelijk veel ruimte. En in Australië ook. En in Nieuw-Zeeland ook. En in Zuid-Amerika ook. Dat kan haast geen reden zijn. Dat er dus enkel maar een trek is van noord naar zuid. En minimaal van zuid naar noord. Er is één soort en dat is een grote meeuw, pijlstaart meeuw geloof ik. En die trekt naar het noorden. Mm-hmm. En ik vind dat een mysterie. En ik geloof niet dat dat komt omdat daar minder land is als op het noordelijk halfrond. Ja. Jouw vraag is duidelijk. Zullen we eens kijken of er vogelkenners zijn die hier wat vanaf weten en jou met dit mysterie kunnen helpen? Vriendelijk bedankt en fijne nacht verder. Nou, dankjewel en blijf luisteren. Dag, ja. Dag. 0800-1121. We gaan naar Kees. Ja, dag Ron. Dit is Kees. Ik hoor het. Dag Kees, ik ben Ron. Vertel, wat kan ik voor je doen? Ik reageer nog even op die telemarketeers. Als die bellen, dan verschijnt er op je scherm altijd unknown. Een onbekend telefoonnummer. Ja, dan weet ik al hoe laat het is. Dan weet ik al hoe laat het is, ja. En meestal neem ik niet op. En dan gebeurt het de volgende dag of twee dagen later. Dan heb je weer, gaat de telefoon, unknown. Ik denk, oh, daar heb je ze weer. Als ik dan opneem, dan haal ik hem eraf en dan leg ik hem neer. Ik zeg helemaal niks. Dan hoor je ook dat de techniek aan de andere kant van de lijn er dus een mens bij zoekt. En dan hoor je daar de verwarring ontstaan. Want ja, er is een open lijn en er is geen gesprek. Er wordt helemaal niks ingebracht. En dan wordt na verloop van tijd, dat kan soms toch wel enige tijd duren, wordt de verbinding verbroken. Maar dat is het enige genoegen wat ik aan het ongenoegen beleef. Maar Kees, je zit die mensen gewoon te pesten. Ja, zij pesten mij. Ja, zo kun je het ook zeggen. Maar jij schept er wel genoegen uit in ieder geval. Die mensen gewoon even in het ongewisse laten. Ik vind het vervelend dat ik überhaupt gebeld word. Ja, nee, is het ook. En ik neem dus ook in het gros van de gevallen niet op. Maar als ik opneem, dan leg ik hem meteen neer. En dat doe ik ook niet met een smak. Nee, heel zachtjes. Er mag geen enkel geluid ontstaan. En dan luister ik nog wel even af wat er aan de andere kant van de lijn gebeurt. En dat is een stil genoegen, ja. Nou, ik denk als dat het ergste is wat je doet, dan zijn die mensen er ook wel, kunnen er eigenlijk ook wel om lachen, volgens mij. Dat ze even weer even scherp zijn van, oh, wat is hier aan de hand? Wat gebeurt er? Ja, dat is de beperkte lol die je er zelf dan nog aan kan beleven. Ja. Nou ja, overigens wil ik je wel mijn complimenten maken voor de manier waarop je dit, waarop je plaatsvervangende rol speelt. Ik vind dat de communicatieve vaardigheden van je, die zijn top. Nou, hartelijk dank. Die kan ik weer in mijn zak steken. Die kan je weer in je zak steken. En dan wens ik je succes met de rest van het programma. Dankjewel. Nou, blijf nog even luisteren als je het zo leuk vindt. Want we zijn er nog 2 uur. Dankjewel. Ja. Dag Kees. Zoals gezegd, nog 2 uurtjes nachtzuster. Bel met vragen, antwoorden 0800-1121. Tot zometeen. Nachtzuster, een programma van Max. NPO Radio 1.